بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalatil Quran al-Imam al-Muhaddith Abi Bakr ibn Muhammad ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فكيا قول المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم القرآن في حسن استماعهم القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة الإمام الآجري رحمه الله تعالى aendelea kuzungumzia jambo la kuisikiliza Qur'an na kuizingatia Qur'an tunapoisikiliza kisha kuitendea kazi أورد رحمه الله هذا المثال العظيم في بيان أهمية حسن الاستماع للقرآن أكتاج رحمه الله تعالى هو مفان عظيم كتك كبينيشا ومهيم وكسكيليز بزور قرآن وكيف أن حسن الاستماع يفتح للعبد بإذن الله عز وجل باب الهداية والرفعة في الدنيا والآخرة أنا منغاني كويسكيليزا فيزوري قرآن هم فنغولي أمجا كويزنا إذن ياكي الله ملانغو يا هداية نكم ينيوى هبا دنياني نكشو آخرة فذكر قصة هؤلاء النفر من الجن أكتاجا قصة شكيلك كوندي شمجيني رحمك الله الذين صرفهم الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن مجيني أنباو Allah subhanahu wa ta'ala aliwaleta kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisoma Qur'an. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mab'uthun lithaqalain. Na sote tufahamu, barakallahu fikum, kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumilizwa kwa watu na majini. Fahum khalqun akharu yarawna al-ins wal-insu la yarawna. ni viumbe wengine ambao wapo, wao huwaona wanadamu, lakini watu hawawaoni. Na yoyote ambaye atakwambia amemuona jini, kwa lile umbile alilomuumba nalo Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni muongo. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Kwa pengine umuone labda katika umbile ambalo si lile aliloumbiwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana aje katika sura ya binadamu kwa mfano. Allah amewapa nguvu, waweza kujibadilisha. Jini aweza kujibadilisha nyoka, kama ilivyothubutu katika hadithi ya yule sahaba alimuua yule nyoka, na yeye pia yule nyoka akamuua, wakafa pamoja. Mtume salamu akasema alikuwa ni jini. Kadhalika aweza kujigeuza mbwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-kalbu al-aswad shaytan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kuweza kujibadilisha, lakini huwezi kumuona jini katika umbile lake ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Je, waweza kusikia sauti? Naam, aweza hapa hapa akazungumza ukamsikia na wewe humuona. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, katika mojawapo wa darsa alizokuwa akisomesha, walikuwa wakihudhuria jini katika ahli sunna salafiyin. Ikawa wanafunzi watu wazima wakija watupa bakora chini, sauti ikatoka ya sheikh, kallim haula aujauna bi'asahu, wanatuumiza na fimbo zao, kila anayekuja tupa fimbo, sisi tumekaa hapa tuumiza. Hebu kwa mfano umeketi darasani ukasikia sauti kama hiyo wewe, au mimi nimekaa hapa sasa hivi nazungumza maneno haya, kisha kumsikia yeye tuko hapa, nafikiria hambaki ni hata kusikiza darasa mtu kuja tena. Lakini alhamdulillah, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sisi tuone, lakini tuamini kuwa hudhuria katika vikao vya khairi kama hivi, hata katika wao kuwa kuna wema na kuna waovu. Sheikh Mukbir rahimahullah ana sharit yaitwa nasihati limu'mini aljin, akawapa nasaha wale majini wanaohudhuria katika halqa yake. Na viumbe hawa Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama pia ni mtume kwa wao. Kwa mtume sallam ametumilizwa ila umumi thaqalain, kwa majini na watu. Ama da'watuhu sallallahu alaihi wasallama lil ins, mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake kwa watu, فالامر فيها واضح, iko wazi, yajulikana da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyolingania masahaba wake. حيث كان ياتيهم في مجالسهم وبيوتهم واماكن اجتماعهم ويدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akija katika vikao vya watu, akija majumbani mwao, katika sehemu wanaokusanyika, katika masoko, wakati wa mausim wa haji, awalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili liko wazi. Wa amma aljin fahum khalqun akhar yarawna al-ins wal-insu la yarawnahu. Ama tukizungumzia majini ni viumbe wengine ambao wao wawaona watu, lakini watu hawawaoni. ولهذا لما كان مبعوثا الى الثقلين هيأ الله سبحانه وتعالى ما يتحقق به بلوغ دعوته. نا وكوا متومه صلى الله عليه وسلم امتوميزوا كووت ماجيني نا واتو الله سبحانه وتعالى اكامواندليا جامبو امبالو لتحقيق كفيكا دعوه yake kwa majini. فيصرف إليه من الجن من يستمعون تلاوته وكلامه عليه الصلاة والسلام. Walikuwepo katika majini ambao Allah alikuwa akiwaleta kwa sababu anazoziweka kuja kusikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusikia Qur'an anaoisoma. Wayarji'una rusulan wa du'atan ila aqwamihim kama warada fil aya, kisha warudi kama waonyaji wanaobeba ile da'wa, walingania kwa watu wao katika yale waliyasikia katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم لو تأملت في هذه الحادثة لوجدت أن هؤلاء النفر من الجن مكثوا لحظات قلائل فأحسنوا الاستماع فانتفعوا ونفعوا. لو كما تتامالي تكيو هيلي بزوري وتباتك وهيلي كوني لمجيني walikaa muda mfupi sana kumsikiliza Mtume za sallam akisoma Qur'an. Katika kile kikao kimoja walichomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikaa wakasikiliza kwa makini sana na kufahamu kile kilichokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika zile aya zilizosoma, ikawa ni sababu ya wao kunufaika na wao kwenda kuwanufaisha wengine. وكم من إنسان سمع القرآن ولكن من يحسن استماع القرآن ومن يحسن التأمل والتدبر. ni wangapi katika watu leo waisikia Qur'ani kila siku, lakini ni wangapi ambao ni wazuri katika kuisikiliza makini ya Qur'ani na kuizingatia, na ni wangapi ambao huizingatia vizuri hii Qur'ani inaposoma. Utakuta kuwa baadhi yetu tuisikia Qur'ani kila siku lakini haina athari yoyote katika maisha yetu. Sallallahu alaihi wasallam. Hili kundi la majini wameisikia mara moja peke yake, athari yake kubwa ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na hii ni kuonyesha kuwa mazingatio si kwa wingi wa kusikiliza, kuwa amesikiliza siku nyingi. Mazingatio ni kuwa je, wakati anapoisikiliza azingatia na kufahamu na kufanyia kazi. Hapo ndio kinachoangaliwa. Hata katika talabul ilm, na mara nyingi mimi huwaambia, mazingatio si kuwa mtu amebakia kusoma kwa miaka mingi. Anaweza kubakia mtu miaka asoma, yathbut ala talab alilm, lakini ukiangalia athari ya kule kubakia kwake ni chache sana. Kwa kule mtu kubakia kusikiliza ni jambo lingine, na baraka katika yale anayoyasikiliza ni kitu kingine. Ikiwa mtu atasikiliza na kuzingatia na kuyatendea kazi yale anayoyasikiliza, basi huyu kwa muda mchache utamwona athari ya yale anayoyasikiliza katika maisha yake, katika mienendo yake, katika da'wa yake. Na kuna mwingine huja tu bangaiza, aja aonekane yuko na yeye, aenda akirudi, aenda akirudi, huyo aweza kuwa amekaa miaka zaidi ya yule mwenzake alikaa miaka miwili mitatu akanufaika pakubwa na kuwa nufaisha watu, na mwingine akakaa miaka kumi la yeye kufaidika wala yeye kufaidisha watu. Ingawa maadamu mtu yuko katika talab ilmu yuko katika khairi, isipokuwa atakikana mtu atengeneze moyo wake, aweke ikhlas ndani ya moyo wake na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala anufaike na kile anachokisikia, haswa anaposomewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء في مجلس واحد أحسن استماع القرآن فبقي عملهم العظيم وموقفهم الجليل ذكرا يتلى في كلام الله تبارك وتعالى تحولوا إلى دعاة إلى دين الله وإلى توحيد الله بقوة كما سترى في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. هوا أو هيكي كيكوندي شمجين katika kikao kimoja peke yake wameisikiliza vizuri Qur'an, ikabakia amali yao tukufu na msimamo wao mtukufu ni ukumbusho unaosomwa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakageuka katika kikao kimoja peke yake wakawa walinganizi katika dini ya Allah, wanaolingania watu katika tauhid tena kwa nguvu, yani wanakuwa katika hujja kusimama kuwalingania watu kama tutakavyoona katika aya atakazozitaja hapo mbele al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala Allah azza wa jalla قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سيما يمفنولي وكوانغ يكو وكون دي موجة لمجينه لدسكليزا يعني قرآن نلك سيما إنا سمعنا قرآنا عجبا hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu sana. Yahdi ila rushdi fa amanna bih, inayoongoza kwenye uongofu kwa hivyo sisi tumeiamini. Walan nushrika bi rabbina ahada, wala hatutamshirikisha yote na mola wetu. Wako wangapi katika watu wanaoisoma Qur'an bali pengine wahitimisha Qur'ani takriban kwa mwezi mara mbili mara tatu, lakini katika vitendo vyao ukawaona shirki aina ngapi wanazifanya, kama ubadul qubur waweza kupata katika wao mtu asoma Qur'ani kwa wingi, lakini anapatikana na shida akimbilia katika kaburi na kumuomba maiti. So wamefaidika na nini na Qur'an anayosoma, ambapo hawa majini waliisikia hiyo Qur'ani mara moja tu na sehemu katika Qur'an, si yote, lakini kwa sababu waliisikiliza vizuri ile Qur'ani waliisikiliza ikawa ina faida kubwa sana kwa wao, bali ikabadilisha maisha yao. Tizama hapa, bihadha وصفوا القرآن بقولهم قرآنا عجبا, ولو يسكي قرآن وكسيما تميسكي قرآن يا جابو, أي عجيبا في جمال مباني, نمنا إلي فجنجيك هي قرآن أجابو وكمال معاني نوكمليف ومانياك وعظم دلالاته na miongozo yake adhimu, wa jamali maqasidihi wa ghayatihi, na malengo yake mazuri, bima yubhiru al-uqul, mambo yanayoshangaza akili za watu, wa yad'u man yastami'u ilayhi ila husni al-iman wa at-tasdiq, na kumlingania mwenye kuisikiliza hii Qur'ani kuwa na imani nzuri na kuisadikisha, wa tamamil inqiyadi wal qabul, na ukamilifu wa kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuikubali. Nasema يهدي إلى الرشد فآمنا به. وصفوه بأنه كتاب هداية إلى الرشد. وكسفه كتاب كون كتاب كنا تشونغوزا كتك ونغوف. والرشد كلمة جامعة في مدلولها. نينو الرشد نينو أمبالو ما نياكي yamekusanya vitu vingi sana. Ni kalima iliyokusanya katika maana yake vitu vingi. Dalatun ala al-kamali fil ilmi wal amal fima yad'u ilayhi min ilmin wa ma yad'u ilayhi min amal. Ar-rushd maana yake ni ukamilifu wa ilmu na amal. بمعنى ni uongofu katika kile kinacholinganiwa katika ilmu ndani ya kitabu, kadhalika katika kile kinacholinganiwa katika amal ndani ya kitabu pia ni uongofu vyote viwili. Ni anna rushda taratan yudhkaru maqrunan bil hidayati wal huda wa taratan yudhkaru wahdahu kama fi hadhihi al aya. Sababu neno ar-rushd mara nyingine hutajwa pamoja na hidaya uongofu, na wakati mwingine utajwa peke yake kama ilivyo hapa katika hii aya. Fa idha dhukira maqrunan bil hidaya, ikiwa itatajwa ar-rushd pamoja na hidaya, fal hidayatu aw al huda yuradu bihi al ilmu nafi', hidaya ama al huda ambao ni uongofu ya kusudiwa al-ilmu nafi', ni ilmu iliyo na manufaa. Warushdu yuradu bihi al-amalu salih, na rushd ya kusudiwa al-amalu as-salih, amali njema. Wa idha dhukira ar-rushdu wahdahu shamala al-amrayni ma'an, na ikiwa itatajwa ar-rushd peke yake, yahdi ila ar-rushd, basi hapo yaingia yote mawili, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. Fa kalimatu ar-rushd kalimatun jami'atun tajma'u tamama al-ilmi wa tamama al-amal. Hili rushd, neno rushd la kusanya ndani yake ukamilifu wa ilmu na ukamilifu wa amal. قوله فآمنا به. هapo هapo kasema kwa hivyo tumeiamini. فلم يقولوا ثم آمنا به. hawakusema kisha tukaiamini hiyo Qur'an, yani kumaanisha kwa kumepita kipindi pale. بل عطفوا بالفاء التي تفيد الفورية. bali wametaja عطف يا فاء ambayo yaonyesha kuwa lile jambo la kuamini limetokea pale pale. Ay annahum aqbalu bisur'atin ala hadha alquran waliman bihi, haraka haraka wameielekea hii Qur'an na kuiamini. Wa tahaqqaqa lahum at-ta'athur al-fawri walintifa'u bihi, kwa hivyo ikahakiki kwa wao kuathirika moja kwa moja na kunufaika moja kwa moja na hii Qur'an. Ndio wakasema yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada, wala hatutamshirikisha yoyote na mola wetu. Na hii naomba nije nieleze katika kikao kitakachokuja insha Allah taala, walan nushrika bi rabbina ahada, pamoja na kile kilichobakia katika aya zinazofungamana na da'wa ya majini walionufaika baada ya kusikiliza Qur'an. Idhnillahi ta'ala nitaeleza katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.